السلام عليك زين الأنبياء، يا سلام عليك، السلام عليك. Oh, hingga obat kegundahan menuntut di akhirat. Merah putih bendera kami NKRI.